Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Burak Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Ömer Madra. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Başta Ömer Madra olmak üzere. Merhabalar. Evet. Ne konuşacağız? Küresel iklim değişikliğini konuşacağız. Ama ondan önce bir iki küçük haberimiz var. Deprem haftası 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. Yani yarın bitecek. Geçen hafta Perşembe günü başladı. Yarın da tamamlanıyor, bitiyor. Evet. Kandilli'de 4-5 Mart tarihlerinde iki gün etkinlikler oldu. Kandilli Rasathanesi'nde 8-9 Mart'ta da Bilim Festivali başlıyor. Programımızın sonunda da bahsederiz. 8 Mart'ta da Dünya Kadınlar Günü var. İki gün sonra. Evet, kadınların bugününü de kutluyoruz. Bu Şubat ayı iş cinayetleri raporu açıklandı. Toplam tespit edilebilen can kaybı Şubat ayında 125. Türkiye'de 2019 yılının ilk iki ayında toplam 284 işçi vatandaşımız hayatlarını kaybettiler. Ocak ayında en az 159, Şubat ayında 125 olmak üzere. Hayatını kaybedenlerin 9'u kadın işçi, 116'sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda ve tekstil iş kollarında gerçekleşti. 15 yaşında bir inşaat işçisi çocuk can verdi. 3 mülteci göçmen işçi yaşamını yitirdi. Bunlardan 2 tanesi Afganistanlı, biri Suriyeli. Biliyorsunuz geçen yılda azalma olmadı. Aksine bu iş kazalarında, iş cinayetlerinde can kaybı sayısı her yıl biraz daha artarak devam ediyor. Evet, ben hemen sözü Elvan'a bırakıyorum. Elvan'ın çünkü bize açıklayacağı bir rapor var. Evet, geçtiğimiz günlerde Münih Reaşans şirket tarafından 2018 yılındaki felaketler, doğal afetlerle ilgili bir rapor yayınlandı, istatistikler yayınlandı. O istatistikler esasında bize bugünkü programımız için bir güzel temel teşkil ediyor. Yani o yüzden o istatistiklerle başlamak istiyorum. Takip edilen 2018 yılı içerisinde felaket ya da doğal afet olarak takip edilen 850 olay içerisinde jeofizik nedenlerle, yani deprem, yanardağ patlaması ya da tsunami gibi nedenlerle oluşan olay sayısı %5. Buna karşılık fırtınalar %42, su baskınları ve su baskınları neticesinde oluşan olaylar %46 ve iklimle bağlantılı olarak işte sıcak dalgaları, soğuk dalgaları ve orman yangınları da bu 850 olay içerisinde %7'lik bir payı var. Bu rakamlara baktığımız zaman esasında çok net olarak bir takım atmosferik ve denizlerle, okyanuslarla bağlantılı bir takım olayların arttığını görüyoruz. Esasında tabii bunun da ekonomik maliyetlerine bakıldığında olay birazcık daha da değişik bir yöne gidiyor. Şöyle ki esasında oldukça yüksek ekonomik maliyetlerin olduğu bir yıl. İnsan kaybı açısından belki sınırlıydı fakat ekonomik maliyetler açısından çok yüksek bir yıl oldu. 160 milyar dolar civarında bir ekonomik maliyet olduğu düşünülüyor bu 2018'deki afetler nedeniyle. Ve gene ilginç bir rakam tabii bu ekonomik maliyetlerin %80'i pardon, %50'si yani 80 milyar doları sigortalı. Ve bu esasında tarihte 4. en sigortalı zararın olduğu yıl. Kayıtlara öyle geçiyor. Ve bunun esasında bir takım tabii ileriki yıllara yönelik de etkilerinin olacağını söylemek mümkün. İlk 3 yıla ilişkin bilgi var mı? İlk 3 yılda yani 4. Bir tanesinin şey olduğunu ben açıkçası bakmadım ama bir tanesinin tabii Japonya'da tsunami ve şey, evet. Depremi evet. Ve tsunami'nin olduğu yıl. Bir de Katrina'nın olduğu yıl diye biliyorum ama emin değilim. Evet. Sigortalılığa şey açısından. Evet. Durum böyle. Ve çok net olarak esasında afetlerin giderek daha fazla iklimsel koşullar ve iklim değişikliğine bağlı nedenlerle oluşmaya başladığı çok net olarak gözüküyor bu istatistiklerden. O zaman konumuz oraya getirip hemen şey yapalım. Nedir hakikaten artık hani tartışmalar gittikçe netlik kazanmaya başladı. Şu andaki değerlendirmene her ne kadar politik olarak hala bir takım direnç varsa da anladığım kadarıyla artık bilim dünyasında bu konuda herhangi bir şey sorun ve soru kalmadı. O anlamda sizden son şeyleri alabilir miyiz? Estağfurullah. Tabii yani şey ben aşağı yukarı 1997'den beri bu küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma vesaire meselelerini takip etmeye çalışıyorum. Ve 22 yıl yani. 22 yıldır. Evet. Ve şunu söyleyebilirim, artık yetişmeme imkan yok. Yani çıkan bu kıyamet yaklaşmakta olan, hatta kapımıza dayanmış, haberlere, bilgilere yetişemiyorum. Yani sadece başlıklarını okuyup Açık Radyo'nun çeşitli programlarında söyleyebiliyorum. Yani kıyamet kapıda bile değil, gelmiş vaziyette. Ama mesela şimdi birazdan konuşacağız. Bazı bölgelerinde, dünyanın büyük bölgelerinde çocuklar dışında kimse bunu kabul etmek istemiyor. Yani ben buna aslında BBOA sendromu diyorum. Bize bir şey olmaz abi. Ya da abla. Bu politik çevrelerde galiba daha fazla. Bilim dünyasında böyle bir şey yok ama değil mi? Bilim dünyasında çok yeni bir araştırma. Alan'ın ilk araştırması yapıldı. Tam bunu sorduğunda çok iyi oldu. Çünkü altın standarda ulaşıldığı söyleniyor. Yani insan kaynaklı olmasının, insan kaynağından başka bir şeyin iklim değişikliğine yol açması ihtimali milyonda birmiş. Yani bilim %99.99 bunun insan kaynaklı ve fosil yakıt yakmaktan, yani kömür, petrol, doğalgaz, arabalar, gemiler, ticaret, uçaklar filan olduğunu söylüyor. Ve beton bir de tabii inşaatlar. Evet. Yani bugün aslında konumuz iklim değişikliğinden çok afet, yani bu programın tam konusu olan afetlere ve o kadar yüksek sayıda yayın çıkıyor ki gerçekten mesela ancak bir tanesini okuyabildim, onu getirdim buraya paylaşmak için. The End of Ice diye Darja Mail'in çok yakından takip ettim. Eski bir savaş muhabiri burada, Irak savaş günlerinde kendisiyle tanışmıştık. Orta Doğu'da, Doha'da filan da çalıştı. Çok önemlidir. Fakat her şeyi bıraktı. Ve 10 yıldan beri sütunu var. Truth Dig diye bir yerde. Truth Out pardon. İnternet sitesinde. Ve müthiş raporlar yayınlıyor. Onun yeni kitabını getirdim işte. Raporları kendisi hazırlamıyor ama herhalde. Hayır. Değil mi? Bütün toparlayarak dünyadaki dünyadan. Evet. Şeyleri. Fakat en güzel, iyi bir soru bu. Çünkü benim en takdirle karşıladığım naçizane tarafı, hem bütün dünyadaki bütün bu konudaki bilimsel insanlarla konuşuyor, bir de gidip kendisi dağsa dağ, kuzey kutbuysa kuzey kutbu, Amazonsa Amazon ve bugün asıl konuşmak istediğimde Florida'ysa, Miami ise oraya gidiyor. Orada gözlem yapıyor. Gözlem yapıyor. Yaşıyor onlarla beraber. Muazzam bir depresyon da geçirdiğini sık sık söylüyor. Çok önemli bir şey. Paylaşmak için de arkadaşlarını arıyor. Bunları öğrendim arkadaşlar diyor. Ben de aynı taktiği, yani taktik denirse buna, yapıyorum. Yani radyoda bu depresyonu yenmenin tek yolu, yani gidiyor elden çünkü. Evet. Bildiğimiz her türlü tek evimiz hayattaki gitmekte. İşte bunu da dinleyiciler başta olmak üzere yakın dostlarla paylaşmak. Yani radyo açıdan bana iyi geliyor. Yani bu program falan da çok iyi geliyor yani konuşmak. Yani mesela şimdi geçebiliriz oraya. Şey diyor zaten alt başlığı kitabın Buzun Sonu. Tanık olmak ve iklim yıkımının yolu üzerine, güzergahı üzerinde anlam bulabilme, hayata anlam bulabilme çabası diyor. Müthiş bir kitap bence. İnşallah yakında çevrileceği gibi bir şey de duyum aldım. Onun ben 5. bölümünü getirdim biraz okuyup. Çünkü bu dünyanın en saçma durumunu, en çelişmeli durumunu anlatıyor. Florida kadar dünyada çeşitlilik gösteren, doğal çeşitlilik bir yer yok diyor. Everglades denen bölgesi onun, sulak alan. Benzeri yokmuş. Yani çünkü bir sinerjiden bahsedecekse, dünyalar arasında bir sinerjiden, işte hem tropik hem de ılımlı ılıman iklim aynı anda Karayipler'den Kuzey Amerika'nın kuzeyine kadar giden bütün iklim şeylerini aynı yerde barındırıyor. Onun için de müthiş bir turistik yerde, Amerikalıların da en tercih ettiği yerler, emlak piyasasının en yüksek olduğu filan bir yer. Ve masif bir, çok büyük bir subtropik denen sulak alan var. Ve benzeri hiç yok diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ikinci benzeri yok diyor. Ve aynı zamanda da müthiş bir akaçlama havzası, işte Kızılderili yerli adlarıyla anılıyor. Kissimmee, Okeechobee, Everglades diye bir şey var. Ve bu da yaklaşık 28.500 kilometre kare alanına yayılmış muazzam bir akaçlama havzası. Her şey biyolojik çeşitlilik, ki yeryüzünde yaşamın temeli o. Yani biyolojik çeşitlilik gittiği anda bütün yaşam halkaları kopuyor. Bunun benzersiz bir şey diyor yani. Güney Florida'da olan özellikle. Yani benzersiz subtropik bölgeler varmış. Mesela 125 Güney Florida'da 125 ağaç türü varmış. Ve bunların 100'ü Karayipler'den mesela. Böyle çok ilginç şeyler var. Ve işte pek çok yerliler falan var. Ama tabii muazzam sayıda yol, betonlaşma ve şeyde yapılmış vaziyette aynı zamanda. Barajlar, binalar, kanallar, setler falan. Ve çok ciddi ekolojik problemleri zaten yaşamakta, ama bölümün adı zaten gelen önümüzdeki Atlantis diyor. Yani suların altında kalacağı kesin. Bilim, bu konunun 40 yıldan beri sadece bu konu üzerinde çalışan fizikçilerle konuşuyor mesela, gidip önce randevu alıyor önceden Darcamay'ı ve gidip anlattırıyor. Ve normalde Trump yönetiminde bilim insanları fazla konuşmak, artık konuşamıyorlar, yasak yani. Hele Florida'nın valisi Rick Scott şeyi yasaklamış. Küresel ısınma lafı asla kullanılmayacak. Florida'da konuşulur. Resmi belgelerde asla olmayacak diyor mesela. Cumhuriyetçi, korkunç, sağcı bir adam biliyorsunuz. İnkarcıların önde geleni. Fakat bilim insanları şaşılacak şekilde, çok ciddi bir şekilde net konuşuyorlar. Yani şunu söylüyorlar. Bir kere bu deniz seviyelerindeki değişmelerin en önemli şeylerinden bir tanesi arazi çökebilir diyorlar. Çünkü doldurma. Bizim de Türkiye'den çok iyi bildiğimiz birçok şehirden pek çok yeri doldurma. Tabii. Boğazlar dahil. Boğazlar dahil. Bunların çökeceğine hiç şüphe yok diyor. İkincisi, okyanus termal olarak sıcaktan dolayı genleşiyor. Üçüncüsü de Grönland'dan taze su akıntısı, işte eriyen buzullar. Bir de hava akımı da aynı zamanda. O da bozuluyor. Yani kopuş var iklim değişikliği yüzünden. Ve Gulf Stream dediğimiz büyük akıntı da yavaşlıyor. Bunların hepsi birden tam bir, yani Atlantis manzarasına denk geldiğini çok sayıda bilim insanıyla konuşuyor. Ve çok önemli bir şey söylüyor. Yani kültürel olarak da bu nasıl böyle bir tuhaf ana geldik, işte demin senin sorduğun soru da o. Yani bütün bunlar var, parmaklarımızı kavuşturup sigorta öder, bir teknik çözüm bulunur, nasıl olsa bir şey bulunur anlayışıyla. Hatta burada Ben de bir ufak izninizle kendi kişisel deneyimimi anlatayım. O, oldukça yakın bir arkadaşım. Yakınım Florida'da bu sıralarda, Güney Florida'da işte yatırım yapmayı yapıyordu. Yani ev falan mı alacak? Evet, ne yapacak? Evet, bahçeler, bağlar, bahçeler evet. Ve sahil tarafı. Türkiye'den yakını. Çok sayıda insanın bunu hem geçmişte hem bugün de yaptığını evet. Biliyoruz. Ha, bir de turlar düzenleniyor artık. Evet, gazetelerde evet. Reklamını görüyorsunuzdur belki. Florida'ya Miami'ye gidiyor. Çünkü orası orada yaşlılar cenneti falan. Yani bir yandan evet, da. Aynen öyle. Emekliler evet. Ve emekliler yaşlılar cenneti. Yani. Hepsi bir arada bunların. Benzersiz bir konumu var zaten o açıdan. Ben işte o yakınıma dedim ki yalnız böyle raporlar geliyor arda arda dedim. Bu geçen sene oldu bu konuşma. Yok dedi öyle bir ben de duydum bunları tabii araştırdım dedi ama emlakçılar orada portakal bahçeleri dikilmesini önerdiler. O zaman da tamam mesele yok. Niye dedim? Çünkü portakal 20-25 yılda meyve verirmiş anladığım kadarıyla asıl ürün. Onlar bu o kadar uzağa hesap ettiğine göre bir bildikleri vardır dedi. Yani sağlam dedi. Kim yani danıştığı insanlar emlakçılar mı? Evet. Harika. Emlakçılara danışmamakta yarar var. Yani şöyle diyor çok önemli bir Kurtman diye bir bilim insanıyla konuşuyor. Bu özellikle altyapı meselesi çok hafifleniyor diyor. Yani bu doldurma alanlar filan. Tahayyül bile edemeyeceğiniz felaketlere yol açacaktır diyor. Bir tanesi mesela diyor yani her şeyi bir yana bırakın. Üst katlarda yaşadınız. Su bastı filan yollarda. Her gün bakkala manava filan kanoyla gitmek de biraz zorluk yaratabilir diyor yani. Bunu bilim insanı söylüyor. Ve en önemlisi tabii kanalizasyon. Kanalizasyonun yer çekimine bağlı olduğu da unutuluyor diyor mühendislere. Buradan o şey vermek gibi olmasın. Ders vermek gibi. Yani yeraltı suyu tuzlanması akiferi de bütün kanalizasyon Florida'nın bütün içme suyunu temiz su kaynaklarını bir anda tuzlanıp ve kirlenmeye yol açabilir diyor. Ve bunları da bu artık an meselesi olduğunu söylüyorlar diyor. Şimdi Dar Cemal diyor ki normal akıllıca insanlar gerek iktisatçılar gerek sigortacılar gerekse yatırımcılar çıkış stratejisi de böyle bir tehlike varsa çıkış stratejisi düşünmeleri gerekir değil mi? Katiyen yok böyle bir şey. Yiyip tam içip, gaz ilerliyor yani. Tam gaz ilerliyor. Lamborghini'ler, Ferrari'lerden geçilmiyor. Şey ana yol. Yani ihtimal vermiyorlar böyle bir şeyin. Katiyen. Bilim ne? En ufak bilgileri yok. Bilim açıkça ama söylüyor. Bunlar para kazanan ve aklı başında insanlar. Böyle aptalca bir yatırıma girmezler gibi geliyor. Yani. İşte öyle olmuyor. Deniz kenarında evler valla parti bitti de diyor haberleri Dar Cemal. Yok. Parti bitti ama içki, dans, harcamalar, banka, lobi, gırla her şey bir anda. İşte böyle caddeden bir geçiyoruz diyor. İnanılmaz gördüğüm araba miktarı, lüks araba, Rolls Royce'lar bilmem şeyler filan. Halbuki yani Bentley'ler filan da varmış. Yani ikinci bir Las Vegas gibi. O en olmayacak yerde. Pompei'nin son günleri. Evet. Pompei'nin son günleri tamamen ve evet. Şeyi de söylüyor. Daha önceki çok ilginç bir deneyimi var. Belki sen iyi bilirsin. Doha'da çalışmış. Orada da aynı şeyi gördüm ben diyor. Savaş muhabiri olarak, Orta Doğu muhabiri olarak orada çalışırken ki çok iyi bir gazetecidir Dar Cemal. Ortalama 3 metre orada deniz suyu. Evet çok şey. Çok alçak çok, bir yerdi. Çok kolaylıkla su basabilecek bir yer. Ve bütün bu raporlar o zaman da vardı diyor. Ben ya 10 sene önce Doha'da filandım diyor. Hiç umurlarında değil diyor yani. Ne kanalizasyon işi. Yani onlar da yüksek high rise binaları yapıyorlar. Eğlenceleri evet. Filan. Ve böyle gidiyoruz. Bu çok çok ciddi bir şey. Çünkü mesela tamamen bilimsel son raporlar işte zor bela yetiştiğim raporlara göre bütün önceki öngörüler, önceki tahminlerin filan hepsinin çok eksik kaldığı ve son hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani IPCC denen Birleşmiş Milletler'in en yetkili işte bilim heyeti yani 12 yıl var dedi. Şimdi 11 oluyor artık. Bunu geçen sene söylemişti. Yani son derece zecri tedbirler alınmazsa, acil tedbirler alınmazsa 12 yıl sonra artık geri dönüşü olmayan bir kontrolden çıkmış bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Dedi. Bunu da 97 filan bilim insanından, belki de daha fazlasının bu ortak raporu. Bu tabii bir günde olmayacak bir şey. Yani bu böyle tedrici olarak olmakta olan bir olaydan bahsediyor. Ama ondan sonra, yani 10 yıl sonra yokuş aşağı gidiyor. Ondan sonra artık tipping point aşılmış olacak diyorlar. Yani bu şeyin bardağın taşıran damla. Ondan sonra iniş artık önlenemez bir iniş olacak deniyor. Ondan sonra ne yapsam kar etmeyecek. Kar etmeyecek. Yani. Onun için şimdiki 10 yılın çok değerli kullanılması lazım. Onun için işte bu gençlik ve çocukların yaptığı bu son zamanlardaki yükseliş benim son derece heyecanlanıyor. Bana sorarsanız tek umut olarak görülüyor. Zaten Dar Cemal'in de söylediği Extinction Rebellion diye bir grup Britanya'da, o da çok önemli, hem başpiskoposların da bulunduğu. Ya onlar gençlik değil sadece. İşte bütün din insanlarının, akademisyenlerin de bulunduğu bir şey var. Ama yok oluş isyanı diyorlar. 15 Nisan'da da muazzam bir global gösteri yapmak istiyorlar ama çocuklar daha erken davrandılar. İşte İsveçli Greta Thunberg'den başlayarak önce tek kişiydi. Şimdi daha bu sabah yaptığımız şeyde 60 ülkeyi aşmış. 64 ülkede 600 okul kırma eylemi olacak 10 gün sonra, 9 gün sonra. Evet. Cuma günü. Ve yani dünya liderlerine de birazdan belki konuşma şansı buluruz, yani dinleme şansı da, dünya liderlerine dediler ki insanlığın kaderini değiştireceğiz. İster beğenin ister beğenmeyin, biz yapıyoruz. Çünkü siz yapmıyorsunuz, sorumsuzsunuz filan dediler. Şimdi o kadar ki, yani örnek olay olarak seçtim şey diyor. Evet, tek örnek Cemal, değil çünkü. Florida'yı değil mi? Florida'yı, evet. Çünkü çok perfect storm dedikleri şey. Bütün unsurlar var. En zengin, derin biyolojik çeşitliliğin de bulunduğu, en güzel iklim karışımının bulunduğu yeri. Paranın bol olduğu. Evet. Her şey var. Bir tek kafa yok. Yani görmeyi reddediyor insanlar. Çok, yani yol kalmayacak, elektrik kalmayacak diyor. Siz zannediyor musunuz ki ondan sonra ya emeklilerin evlerini mesela mahvolacaklar diyor ve Katrina'yı hatırlıyoruz, evet, işte Ömer, yani Katrina'nın kat be kat üstünde olacağını söylüyor ve yani Katrina'da askerler geldi. Silah zoruyla yaşlı insanları evlerinden çıkarıyorlar. Ve öldürdüler de yağmacı yani, diye yani, siyahları yani, yoksulları kendi, yani ya, yağmalamaktan başka bir şey mi var? Dükkanları şey var yapmaktan. Yani. Ama şimdi mesela bir hesap vermiş, bence ilk söyleyeceğim, son söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim. Yani ilk yarım saat bitmeden hesabını da çıkartmış Oneless diye, bu konunun en büyük uzmanı olan insanlardan birisi. 20 milyon civarında insan yaşıyormuş Florida'nın şey bölgelerinde, kıyı bölgelerinde, evet, o deniz seviyesine yakın olan yerlerinde. 2100'de, yani 100 yılın sonuna kadar suların altında kalacağı garanti. %100 yani. Ama eğer daha önce olmazsa diyor. Fakat zaten şeyi de 1,5 metreden fazla, belki 2 metreye yakın bir deniz seviyesi yükselmesi de bekleniyor ki fırtınalarla storm surge denen şeyler de oluyor, o zaman çok daha yüksek, tabii, dalgalar oluyor. %80'ini bütün ekonomisini, eyaletin, Florida eyaletinin %80'ini yok edecekmiş ekonomik olarak. Ve yani Miami-Dade County denen yerde emlak balonunun patlaması sonucu, sıkı durun, $1 trilyon diyor. Hesaplanmış bu net olarak, yani ekonomistler ve batacak olan, evet, para bu. Evet, batacak para bu. Yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasından epey daha fazla. Evet. Şimdi geçmişte esasında bu iklim değişikliğine bağlı olarak oluşacak zararlar için daha çok gelişmekte, hatta az gelişmiş ülkelerin yoğun oldu ve de bu ada ülkeler diye tanımlanan küçük ülkeler en fazla zararı onlar görecek falan, bütün Birleşmiş Milletler raporları falan onun üzerineydi. Şimdi son 1-2 yıllık işte tecrübeden sonra fark ettiler ki esasında sorun şeyde de ya, ekonomik olarak çok büyük yıkım. Japonya ile birlikte bütün o evet, planlar işte Asya, Güneydoğu Asya ve şeyde oluyor. Tahminler yaptı. Amerika kıtasında oluyor. Şimdi tabii yani demin verdiğim rakamlarla baktığımızda sigorta şirketlerinin canı çok yanmaya başladı. Evet, ödeyemeyecekler ve, yani. Ödeyemeyecekler. Yani bunda geçmişte şeyler bu uluslararası toplantılarda filan birkaç tanesini izlemiştim ben. Şey konuşuluyordu işte uncertainty, belirsizlik evet. Şey ilkelerinin kalktı, uygulanması şundan bunlar. Birdenbire onlar artık kalktı. Sessiz sakin esasında anladığım kadarıyla sigorta şirketleri bu işten böyle sıyrılmaya çalışacaklar. Büyük bir ihtimalle işte iklim değişikliğine bağlı şeyler karşılanmaz filan gibi. İşte mesela Doktor Harold Wendless en büyük uzmanları buymuş bu işin işte ekonomik olarak yankılarını hesaplamaları bununla, yapan. Evet, bununla uğraşıyor. Ekonomist değil aslında ama asıl işi buymuş ve o sigorta demişken onu da vereyim. Yani mortgage ve işte sigorta şirketlerinin insanlara artık daha fazla 30 yıldan fazla mortgage vermeyeceklerini söylemesi gerekir diyor. Yoksa dürüst olmaz. Ya veremezler diyor. Bu işi en iyi bilen insanlardan biriyle saatlerce konuşmuş yani Dar Cemail. Ve çok acayip mesela benim tanıdığım en önemli iklim bilimcilerden biri olan James Hansen. Yani dünyaya ilk duyuran şeydi senatoda 1989'da ben onu sonra onun vasıtasıyla öğrendim, uyandım. Hansen bütün hesapları yeniden gözden geçirmek gerekir diyor deniz seviyesi yükselmelerini. O şey eylem yapmak için ayrıldı artık. Şimdi grev torunuyla beraber sokaklarda tutuklatıyor kendini evet. Falan gözaltına. 4 defa alındı. O diyor ki 2100 yılına kadar 4,5 metre yükselebilir diyor. Buna hiç kimse hiçbir şeye dayanamaz. Ama 10 feet demiş o da 3 metre oluyor değil mi? Evet. 3 metre 2050'ye kadar. 2050'ye kadar James Hansen dünyanın en ciddi insanlarından biridir. 2050 nedir ya? 30 yıl sonra. 30 yıl sonra. 3 metre diyor. Yani onunla da var. Yani her yere basar su demek. Evet ve o zaman tabii ne yol çalışıyor, ne kanalizasyon çalışıyor, ne elektrik çalışıyor. Tam bir kaos ve işte şey iklim yıkım filmleri gibi. Yani o science fiction nedir? Kurgu bilim. Durdurmak için de çok ciddi hemen yapılması gerekenler var. En fazla 10 yılımız var. Esasında yani. O konuda da galiba tartışma var değil mi? Hani geçti filan da diyenler var. Çünkü permafrost erimeye başladı artık. Evet, evet. Hepsi gibi, ama yani metan gazı hesabı hiç yapılmadı. Permafrostun erimesinden metan karbondioksitin 28 kat filan. Belki de 80 kat daha büyük güçlüsü ve Sibirya'da muazzam çukurlar açılmaya başlandı. Çünkü yarı donmuş tabaka, donmuş da sürekli donmuş tabaka eriyor, çözülüyor. Ve çürümeye başlıyor. Yani su baskından önce toprağı, araziyi temizlemek. Şimdi bu burada bütün programlarda sürekli konuştuğunuz bir şey. Ne yapılmalı? Mantıklı şey. Onu da bilim insanlarıyla konuşmuş. Bir kere ilk yapılacak iş diyor. Nasılsa basacak. Yani kurtuluşunuz yok. Bari hesaplı yapalım. Önce arazinin, toprağın temizlenmesi lazım. Çünkü müthiş atık tesisleri ve kirlilik yaratıcı tesisler varmış. Hepsinin bunların suların altına yani yer altı sularına karışmasını falan önlemek için toprağı temizlemek lazım diyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Yani çocuklarımıza diyor. Ayrıca toprağı kirletmeye de devam ediyoruz. Ediyoruz. Evet. Yani çok yüksek bir yeni deniz çevresi ve bırakmak bu trajik olur diye bilimsel bir deyimle kullanmış adam yani trajik olur. Evet. Florida'dan bir İstanbul'a gelelim. Sadece Maltepe sahil yolunda denizin doldurulduğu alan ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 1.200.000 metrekare. Ve dünyanın da en büyük şehir parkını gerçekleştirmiş oluyoruz. İçinde de yığınla işte 25 bin ağaç dikilmiş. Ondan sonra atletizm pistleri, efendim bisiklet parkı. Yeri kastediyor. Evet, tamamı çok daha fazladır tahmin ediyorum. Bütün o kıyı dolgusu. Tabii, tam 1 kilometre. 1 kilometre o uzunluğu. O şey. Evet. Evet. Yani yeri o. Yani işte ama yüzme sporları için mükemmel olacak işte. Tabii. Maraton. Dolduğu zaman. Dolduğu zaman. Evet. Sular bastığında. Şimdi küçük bir ara verelim. Ne dinleteceksin bize Ömer? Ya iki şey. Bir tanesi biz bir şeye giriştik. Kendi çapımızda açık gazete programı olarak gezegenimizdeki iklim krizinin resimlerini toplamaya başladık. Rüya Aygüneş diye küçük bir dinleyicimiz var. Kitabı da çıktı. Çıkmıştı, evet. Radyo, Nina ve Radyo'nun Maceraları diye harika bir kitap yazıp resimlemişti. Radyoyu da ayrıca barış sembolü şeklinde göstererek bizi fethetmişti. Üstelik de hoşlukları da var. Yani çöpten buluyor. Hiçbir şeye benzemiyor radyo. Küçük kız Nina ama eve gidip sildiği zaman bir bakıyor altın. Parlatıyor. Altın. Neyse o geldi ve çağrısını evet, da yaptı. Bize de uyuyor altın saatlere. Altın saatlere de uygun. Onu şimdi bir sen iklimin resmini yapabilir misin Greta diye. Greta Thunberg'e de atıf yaptığımız bir şeyimiz var. Küçük bir jingle'ımız var. Yani çocukların büyük kaygı duyduğunu ve işte bizim de her perşembe cuma bu çocukların isimlerini duyuracağımızı, resimlerini de Açık Radyo'nun sitesinde yayınlayacağımızı söyledik. Önce o jingle'ı dinleyelim. Arkasından da eğer bir sakınca görmezseniz bu genç iklim liderlerinden dünya liderlerine mesaj, bir açık mektup vardı. Çok ödünsüz ve bence 171 yıl sonra Komünist Manifesto'yu da biraz hatırlatan aynı türde bir metin var. Ama bunu hazırlayanların hepsi 18 yaşının altında çocuklar. Evet, dinliyoruz. Sen iklimin resmini yapabilir misin Greta? Açık Gazete gezegenimizdeki iklim krizinin resimlerini topluyor. Dünya çocukları, dünya ikliminin gidişatından derinlemesine kaygılı. Yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike olan iklim felaketine doğru dört nala gidilen bir ortamda, onlar da iklim krizi ve çareleri üzerine duyduklarını ve düşündüklerini resme döküyor. Anaokullu, ilkokullu, ortaokullu, liseli çocuklar ve gençler çizimler, resimler, tasarımlar, illüstrasyonlar ve kolajlar hazırlıyor. Açık Gazete her perşembe ve cuma günleri çağrısına kulak veren çocukların isimlerini duyuruyor. Açık Radyo'da gönderilen resimleri internet sitesinde düzenli olarak sergiliyor. Resimlerinizi gönderebilmeniz için mail adresi iklimin resmi@gmail.com. Genç iklim aktivistlerinden dünya liderlerine açık mektup. Biz gençler geleceğimiz hakkında derinden kaygılıyız. İnsanlık şu anda türlerin 6. kitlesel yok oluşuna sebep olmakta ve küresel iklim sistemi de felaket boyutunda bir krizin eşiğinde. Bunun kahredici etkilerini yeryüzünün dört bir yanında milyonlarca insan daha şimdiden hissetmekte. Ne var ki Paris Anlaşması'nın belirlediği hedeflere ulaşmanın çok uzağındayız. Gençler, dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmakta. Bizim kuşak iklim kriziyle büyüdü ve biz ömürlerimizin sonuna kadar bununla baş etmek zorundayız. Buna karşılık büyük çoğunluğumuz yerel ve küresel karar alma sürecine dahil edilmiyor. Biz insanlığın sessiz geleceğiyiz. Bu adaletsizliği daha fazla kabullenmeyeceğiz artık. İklim krizinin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki bütün kurbanları için adalet talep ediyoruz ve onun içindir ki baş kaldırıyoruz. Geçen haftalarda dünyanın dört bir tarafında binlercemiz sokaklara döküldü. Şimdi artık sesimizi duyurma zamanı. 15 Mart'ta dünyanın bütün kıtalarında protesto gösterilerine girişeceğiz. Eninde sonunda iklim krizini kriz olarak ele almak zorundayız. Bu, insanlık tarihindeki en büyük tehlike ve dünyanın siyasi karar alıcılarının bütün medeniyetimizi tehlikeye atan eylemsizliğini ve kayıtsızlığını kabul etmiyoruz. Korku ve perişanlık içinde geçecek bir hayatı kabul etmiyoruz. Bizim de hayallerimizi ve umutlarımızı yaşama hakkımız var. İklim değişikliği şimdiden oluyor zaten. İnsanlar onun yüzünden öldüler, ölüyorlar ve ölecekler. Ama biz bu cinneti durdurabiliriz ve durduracağız da zaten. Biz, yani gençler, harekete geçtik. İnsanlığın kaderini biz değiştireceğiz. Beğenseniz de, beğenmeseniz de. Biz birlik olduk, 15 Mart'ta ayağa kalkıyoruz ve ondan sonra da iklim adaletinin gerçekleştiğini görene kadar da ayaklanmayı sürdüreceğiz. Dünyanın siyasi karar alıcılarının sorumluluğu üstlenmelerini ve bu krizi çözmelerini talep ediyoruz. Geçmişte bizi yüzüstü bıraktınız, gelecekte de yüzüstü bırakmaya devam ederseniz, biz, yani bu dünyanın gençleri, değişimin olmasını bizzat kendimiz sağlayacağız. Bu dünyanın gençliği harekete geçti artık ve bir daha durmayacağız. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Ömer Madra. Bugün Argun Yum, Elvan Cantekin ile birlikte programı sunuyoruz. Evet Ömer, geldiğimiz nokta... Metin müthiş ama değil mi ya? Müthiş, müthiş. Bir ara bu ilkeleri de kısaca bir özetlemekte tekrar programı kapatmadan önce özetlersek iyi olur. İlkeler yanında yok ama bulabiliriz onu. Hemen. Var önümde. Önümde mi? Tabii tabii. Girdik mi internet sitesi? Çok güzel. Evet evet önümde. Onu programın bitişine doğru tekrarlarız. Şimdi bu iklim resimlerini Açık Radyo'nun internet adresinde dinleyicilerimiz izleyebilirler evet. Gün be gün. Orada yayınlanacak. Gelmeye başlayacak. İşte evet. Yani bize bir tane şey Rüya-i Güneş yapmış olduğu bir yağlı boya tabloyu da getirdi. Çok yetenekli bir arkadaşımız. Yani evet. Hem yazar olarak hem ressam olarak diyeyim. Ve onu bizim evde duruyordu dedi babası Mehmet Bey ama size getirdik dedi bunun üzerine. Şimdi ben odamda bir yer bulmaya çalışıyorum ona. Asacak yer diyor işin kötüsü. Onunla başladık ve hakikaten böyle olağanüstü güzel bir ağacın bütün gökyüzü, mavi gökyüzünü siyah lekelerle doldurmuş. İşte iklim değişikliğini öyle görüyor. Evet bu son stüdyoya asabiliriz aslında bir yer ayırıp değil mi? Evet. Böylelikle yani, bütün evet. Programcılarımız ve konuklarımız da izleme fırsatını bulurlar. Şimdi ben tabii bu 22 yıllık yayınlardan hareketle bir hatırlatmada bulunacağım dinleyicilerimize. Her biri gerçekleştirdikten sonra zaten bilgi vermiştin Açık Gazete'de. Ama bugüne kadar iklim konusunda Türkiye'de de en duyarlı kesim olarak ilkokullar ve ortaokullar çıkmıştı ve çok sayıda davet almıştın. 1 Nisan'da da tekrar yeni bir okul ziyaretin evet. olacak. Arada bilmediklerim olabilir tabii. Evet evet çok yani çok iyi hatırlattın onu. Yani çok bir de yani hep çocuklardan onların çok duyarlı ve kayda almadığı büyüklerin hale almadığı bir tarafları olduğunu düşünüyordum epey zamandan beri. Çünkü anaokulunda dahi verdiğim bir konferansta şaşa kalmıştım. Yani ne kadar bu meseleyi derinlemesine hissederek aslında kavradıklarını görünce. Ve bu şimdi pekişen şey şurada oldu. Biz 2014'te New York şehrinde yapılan büyük iklim yürüyüşü, tarihin en büyük iklim yürüyüşü oldu. 400 bin kişi yani bittiği zaman daha başlamamışlardı bile. Şeyde çıkış noktasında olan insanlar vardı ve muazzam bir çeşitlilik vardı ama benim orada çok dikkatimi çeken bir şey olmuştu. çocukların varlığı ve yani mesela şey gibi çocuklarla konuşuyorsun sokakta, beraber yürüyorsun, sen ne işin var burada filan diyorsun. Diyor ki öğretmen görev verdi diyor zaten, ama ben istedim görevi. Yüksek yani giderseniz yüksek notta alırsınız dediler diyordu ve ben o zaman Açık Yeşil programında Ümit Şahin'le konuştuğumuzda böyle bir tespitte bulunmuştuk. Yani dünya çocukları geliyor, ayağınızı denk alın diye. Şimdi Greta ile beraber aradan geçen, bu 2014'teydi, 5 yıl içinde de böyle bir şeye dönüştü ve ben doğrusu bir daha oturacaklarını zannetmiyorum. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı, tabir caiz ise eğer. Şimdi Florida'ya da dönersek bir tane de yeni yazı çıktı. Megan Mayhew Bergman imzalı, 15 Şubat tarihinde çıktı. Bu da yani tamamen şeyin üzerinde durmuş, bu kadın gazeteci gitmiş orada ve işte insanlar nasıl alışveriş yapıyorlar, şey gündelik hayatlarını, gündelik hayatlarını inceliyorlar. Bir de yani yazının başlığı, yalnız çok şaşırdım diyor, bunca yıllık gazeteciyim falan diyor. Florida boğuluyor, açıkça görülüyor diyor, yazılardan da başka şey hissedilir de diyor. Fakat geçiyorum. Üstelik şeyde de emlak piyasasından da uyarılar geliyor artık diyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi sigorta şirketi, Münih Re falan konuşuyorlar. Ona rağmen insanlar yeni kondominyumlar, yani yeni apartmanlar dikiyorlar. Bu göremiyor mu insanlar yazılı duvarı, yazısını, yani kader alın yazısını göremiyorlar mı diyor. Yani ve aynı Dar Cemal'in söylediği gibi Bergman da şey demiş, yani SUV'ler, böyle cipler, ağır cipler devam ediyor. Hiç biz onların etkisini hissetmiyoruz. Yeni spor arabaları alıp sürmeye devam ediyoruz diyor insanlar. Kömür yakmaya devam ediyoruz ki son bir araştırma vardı. Yani akıl durdurucu bir şey bu yazıda değil ama ben söyleyeyim, ilave edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün çıktı araştırma aslında, iki çevre kuruluşu tarafından. Amerikan hükümetinin kendi resmi rakamlarına göre 39 eyalette sular zehirleniyormuş kömür yakılmasından dolayı. 39 eyalet, yani 50 eyaletten. Hatta kömür 50 yakılıyor dedi. Ve sular zehirleniyor. Evet. Yani lityum, işte cıva, bütün madenler, kömürler, bunu hükümetin şeylerine dayanarak veriyorlar. Bu korkunç bir durum yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların ve ölüm, yani muhtemel erken ölüm sayıları konusunda korkunç rakamlar vardı. Şimdi araştırma elimde değil ama bunu da söyleyeyim. Bu FEMA, MEMA bu tip durumları gündemine almıyor mu acaba? Yani bunlar bir planlamacıların girdileri içinde olması gereken ya, mevzular artık. Sorun orada işte. Şimdi Amerika'da bence biraz ağır konuşmak gerekecek ama yani sistem artık çıkıyor mu bu kapitalizm olayı? Değil de kapitalosen, yani antroposen deniyor. İnsan çağına geçtik. İnsan etkiliyor tek başına. Bu önde gelen düşünürlerden bazıları, Moore mesela şey yazdı. Buna artık kapitalosen yok. Moore diye bir, Julian galiba adı. Bir sosyal araştırmacı. Durum artık kapitalosenden bahsetmedi. Yani çok çok zengin olduğu için insanların, yani kapital sermaye, hiç şey tanımıyorlar. Yani bütün Trump gibi insanları getiriyor. Trump da mesela kömür lobisinin adamını EPA'nin başına getiriyor. Yani. Şimdi o zaman yapılacak hiçbir şey yok. Meydan okuma yani. Tabii yani çevre koruma örgütünün başına bir kömürcüyü getirirsen. Evet. Evet. Ama bütün alanlarda böyle. Yani demin örnek verdik, Florida, batmakta olan Florida eyaletin valisi ne alakası var? Küre ısınıyor denemez. Ömer, hatta soğuyor deniyor. Bundan yani 20-30 sene önce bir yeşil hareket şeyi tomurcuklandı dünyada, Avrupa'da. Yeşil partiler bilmem, onların etkinliği bayağı bir hissedilir olmaya başlamıştı. Fakat şimdi sanki sakinleşti, yok ortada. Sesleri işte çıkıyor. Yükseliyor. Amerika'da mesela çocuklar çıkması abi lazım. Yani yeni hareket, benim naçizane benzetmem, biraz bu sabah Ümit Şahin'le de konuştuk. 1968 hareketinin bir benzeri bu şu anda dünyada. Yani mesela ama çocuklar tarafından, çocuklar tarafından gelir. Vaktimiz yok diyorlar. Ben başka işler yapmak istiyordum diyor Jonas. Evet. Bir de onlar açısından bir hayat memat meselesi tabii yani. Ya ben diyor yani yapacak bin türlü işim var diyor. Kayak kayacağım, bilmem ne yapacağım. İsviçreli çocuk. Hepsini bıraktım, bununla uğraşıyorum. Çünkü vaktimiz yok diyor yani. Hmm. Yapmıyor büyükler diyor ve çok ilginç ama İsviçre şeyi bakanı, çevre bakanı bu Johan Campus denen bu örgütleyenlerden biri bu 15 Mart hareketini de. İsviçre bakanı çağırmış ve görüşmüş. Görüşmeden sonra da milli meseledir, haklısın demiş. Demeç vermiş yani. İsviçre'nin kadın şeyi var. Çevre bakanı. Belçika'da çok büyük bir hareket oluyordu. Belçika'dakini de çevre bakanları, orada çok çevre bakanı varmış. 3 eyalet ve bir de genel bakan, 4 tane çevre bakanı. Bir tanesi en zengin olan Flanders bölgesinin şeyi, Flanders'in. Bunun sizin arkanızda birileri var demiş, bunların arkasında gizli güçler, karanlık güçler var, bunları ön şey yapıyorlar diye. Bunu radyoda, televizyonda söyleyince lobi ha? Evet. Yani bunlar genç çocuklar, nasıl yazıyorlar bu metinleri falan, olamaz falan deyince şeye ciddi bir tepki olduğunca bütün Belçika'dan istifa etmek zorunda kaldı bakan ve hüngür hüngür ağlayarak ben çok yoruluyorum, çok çalıştım, üzülüyorum onun için dedi ve istifa etti yani. Evet, şimdi anlaşılmayan konu şu, mesela biz işte senelerdir afetler üzerine program yapıyoruz ve bu program depremle başladı. Fakat işin enteresan tarafı depremde ne zaman olacağı belli olmayan bir doğa hareketiyle karşı karşıyayız ve bu konuda araştırmalar hala devam ediyor, tartışmalar devam ediyor. Burada ise ayan beyan her şey belli. Yığınla rapor çıkıyor. Yani eski raporları yani bir tarafa bırakalım. Yeni yığınla rapor çıkıyor. Ve çok ciddi ekonomik kayıplar da var. Can kayıpları da söz konusu. Yani korkunç yani. Mesela şu son iki hafta içinde dünyanın en büyük kentlerindeki hava sıcaklıklarına baktığın zaman bile işin son derece garip bir hale geldiğini tespit edebiliyorsun. Ama buna rağmen inanılmaz bir duyarsızlık var. Yani yok. Yani politikacılar çünkü tamamen teslim olmuş. Hem o var hem sermayeye de yani büyük ölçüde evet, teslim evet olmuş durumdalar. Bir de mesela Avustralya'dan bu daha önceki çocuklar ilk Greta'dan esinlenip on binlercesi sokağa döküldükleri zaman orada biz bulduk Avustralyalı Türkçe dinledim konuşan çocukları, dinlediniz mi? Yani son derece ilginç bir şey. Avustralya Başbakanı Scott Morrison diyor ki ne işiniz var diyor şeylerde sokakta, bilim öğrenin, yararlı olun memleketi, vatana, kendinize filan diyor. Bizim arkadaşımız da oradan, Deniz, 10 yaşındaki Deniz soruyor şimdi liderini, Avustralya'da 14 mi 15 yaşındaki kıza, işte başbakan böyle söylüyor, ne diyorsunuz diyor. Çok saçma şeyler bunlar, yanlış şeyler ama it's a free country, burası özgür bir ülkedir, isteyen istediğini söyler diyor. Bu özgüven ve bilgelik de insanı perişan ediyor. Şöyle bir şey var yalnız, bir de hani Güran'ın sorduğu soruya karşılık, bilmiyorum, benim aklıma şöyle bir şey, cevap da geldi. Bu yavaş gelişen bir şey, afet türü diye değerlendirmek. Esasında iklim değişikliğiyle afetlerin ilişkilendirilmesi de çok oldukça yeni. Uzun zamanda 10 sene bile olmadı. Daha önce iklim değişikliği diye bir, böyle bir şey konuşuluyordu. Hatta küresel ısınma mı, küresel iklim değişikliği mi falan diye adlandıralım diye. Sonra 10 sene falan öncesinde başladı bildiğim kadarıyla. Bunun bir afet olduğu ve bunun hani sebebi olduğu. Bunun konu riskinin değerlendirilmesi, riskinin anlaşılması ve riskinin azaltılması için çaba yapılması, edilmesi. Bu hep böyle yeni bir şey. Ama öyle kavrandığından şey, hala emin değilim. Yani şey, yeni David Wallace Wise yazdı. Yeni bir kitap çıkardı. Daha okuyamadım maalesef. Ama hızla okuyacağım yani, The Uninhabitable Earth diye yaşanamaz, New York Times'ın şeyi, yaşanamaz dünya, barınılamaz dünya diye. İşte orada açıkça bunu, bu sorunun da cevabını, yani yanlış hesaplıyoruz diyor. Yani, ne süratini ne vüsatini eskilerin deyimiyle yani neticesini, kapsamını, neticesini hiçbir şeyi hesaplayamıyoruz ve bu bizi götürür diyor. Ve o yüzden de çok ben mesela ilk başladığım zamanlarda çok en yakın gayet entelektüel arkadaşlarım gel bakalım Ömer ne zaman sonumuz gelecek diye esprilere az buz maruz kalmıyor. Biraz da dalga geçelim. Evet. Şimdi tam öyle değil doğrusu. Tam kavranıyor mu bilmiyorum. Yani Greta'lar düzeyinde kavrayabildiğimizden emin değilim. Yani Greta'yı da mesela Alman şansölyesi de doğru yapıyorsunuz demek zorunda kaldı. Evet. Okul kıran birine yani. Bu çok önemli bir şey buluyorum. Ve yani müthiş dalga geçtiler Greta ile filan. Ve troller kullanıldı tabii. Tahmin edilebileceği gibi. Büyük sermaye kayıpları. Ama onun arkasından Greta'ya da işte arkasında birileri var filan diye Der Spiegel, koskoca Der Spiegel muhabir gönderdi ve hani ima yoluyla kim var sen 15 yaşında kız nasıl yazar bu metinleri filan dedi. Arkanda kim var? O da ben size bir şey söyleyeyim dedi. Yani birçok insan benim beynimi yıkadıklarını annemin babamın söylüyorlar. Tam tersi dedi. Ben yıkadım onların beyinlerini. Artık uçağa binmiyorlar, et de yemiyorlar dedi. Kendisi vegan da aynı zamanda. Evet. Bazı bilim insanları hala devam ediyorlar mı bilmiyorum ama dünya nüfusunun yüksekliği ve aynı zamanda çok hızlı bir şekilde nüfusun artışını da en önemli problemlerden birisi olarak görüyor. Tabii o bütün insanlar arasında dağılımın eşitsizliği vesaire falan filan bir tarafa bırakılarak bu söyleniyor. Tabii. Bu konuda neler söyleyeceksin bize? Ya yani bu ne tabii yapacağız yani nüfusun yarısını dünya nüfusunun yarısını öldürecek miyiz? Ne yapacağız? Ya yani bu konuda çok ara yüzler var. Çok önemli şeyler var yani. Bir tanesi dünyanın en yani kalabalık insanlarından bulunduğu Afrika'da yani hiçbir şey katkıları yok. Koca dünyanın en büyük kıtasından bahsediyoruz. Küresel yüzyıllarca sömürmüş olmalarına rağmen hiç çok yoksullar zaten ama hiçbir katkıları yok. Yani nüfus o açıdan bu denklem hiç sökmez yani. Elbette bir de tabii kadınların durumu. Ben bu konuda Biyanet'e bir naçizane yazı yazmaya çalıştım. Yani bu kuraklık ve açlık baş gösterdikten sonra tabii 10-11 yaşındaki çocuklarını satmaya yani tarım yapamadıkları için yiyecek alamadıkları için şey yapıyorlar yani çocuklarını satmak zorunda kalıyorlar ailelere. Böyle de çok büyük bir problem. Yani kadınların güçlendirilmesi gibi şeyler lazım. Yani nüfusun ana problem olduğunu hiç düşünmüyorum yani. Evet. Daha az yersek, daha dikkatli beslenirsek değil mi? Yani mesela asıl İkinci Dünya Savaşı'ndaki belgeselleri izliyoruz. İnsanlar zayıf çünkü zaten ciddi bir sorun var. Yiyecek yok ama et de yemiyorlar. Et de yemiyorlar, evet. Ve insanlar hayatlarına devam ediyor. Açlıktan ölenler ayrı tabii. Bir sorum da şu. Şimdi biz tabii ki Açık Radyo'nun birçok programında iklim sorunları dile getirildiği için, ele alındığı için afetler kısmına dahil etmiyoruz. Ve genel olarak da şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani savaşlar afetlerin her bir türlüsünden çok daha önemli, en büyük afet maalesef iklim değişikliği. Yani iklim yıkımı. Yıkımı, evet. Yani geldiğimiz nokta itibariyle böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama görevi de sana devretmiş durumda olmanın. Biz gençler ve her zaman genç kalanlar. Genç yani, kalanlar. Şöyle bir durum oldu. Yani hakikaten onların vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Bu gerçekten bir dönüm noktası. Yani evet. İşte 22 küsur yıldan beri her zaman umutsuzluk peşimizdeydi, etrafımızdaydı. İlk defa olarak bu işi önleyebilecek bir kuvveti görüyorum bu gençlerin ve çocukların omuzlarında diye. Evet, İlkelere bir şey yapabilir miyiz? Evet, bu Facebook hesabından yayınladığı ilke ve tavsiyeler var Greta Thunberg'in. Yani çok çok bilgece zaten konuşuyorlar hepsi. ortak karar alıyorlar zaten ve şu listeyi yapmışlar. 15 Mart'ta harekete geçiyoruz bütün dünyada eyleme. Ama şunlar: şiddet yok, tahribat yok, yerlere çöp atmak yok, şahsi çıkar yok, nefret yok, karbon ayak izini en aza indir. 7. Her zaman bilime atıfta bulunan. Talepler de şunlar, ilke ve tavsiyelerden sonra: Paris Anlaşması'nı ve IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Heyeti raporunu takip edin. 1,5 derecenin altında kalsın dünya. Yani onu sağlayın ve Paris Anlaşması'nda açıkça belirtilen hakkaniyet ve iklim adaletine odaklanın. İşte bu hem kadınlar hem de yoksul ülkelerin tamamen okkanın altında hiçbir katkıları olmadığı halde iklim değişikliğine tamamen yoksullar, hem zengin ülkelerdeki yoksul kesimler hem de yoksul ülkelerin, biraz önce de işte sözü geçti, Tuvalu gibi Pasifik adaları 2000 küsur yıldır oturdukları evleri, adaları bırakmak zorunda. Evet. Yaşanamıyor yani. Evet. Terk ettiler. Ama öbür taraftan vaktimiz yok şimdi, ama bu son ilk şey Paris Anlaşması'nın işte daha üretime katkısı olmayan, karbon üretimine katkısı olmayanların korunması ve eşitlik ilkesi birazcık da sorun da yaratan, politik olarak da insanları biraz uzak tutmasına neden olan şey, noktalardan bir tanesi. Belki de onun üzerinde biraz daha çalışılması lazım. Evet, daha ama böyle. Yani bu çocuklar iyi. Yani ekonomik, politik ve etik en önemlisi. Kesinlikle. Bakımından. Krize kriz demedikçe siz bu iş olmaz diyorlar ve hiçbir manifesto bundan daha radikal olamaz. Yani bilim, Paris Anlaşması, bilimin arkasında birleşin diye bitiriyorlar. Evet. Yani. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna ulaştık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 2 gün sonra bugünden emekçi kutluyoruz. Evet. Bütün kadınlar, evinde oturan, onların da emekleri var. Bütün kadınların gününü kutluyoruz. Ömer Madra, çok teşekkür ederiz. Efendim, sağ olasın. Arada için ben teşekkür ederim. Onur duydum. Arada en büyük afeti dile getirmek üzere seni konuk etmek isteriz. Esasında baktığınızda afetlerin anası gibi oluyor çünkü. Aynen. Gerçekten yani mesela bu fırtınalardan bahsediyoruz, işte şiddetli atmosferik olaylardan falan bahsediyoruz. Onları güçlendiren, afet haline getiren belki de bu. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Ömer Madra idi ve iklim sorunlarını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.